यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 7 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 जून 1994 को साई 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। प्रश्न तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बात बताए। गर्भपात एवं गर्भ निरोध के विषय में बहुत लंबे समय से आपके व्याख्यान हो रहे हैं और उसी संदर्भ में आज विश्व स्तर पर भी यही बातचीत हो रही है। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अब इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है कि गर्भपात एवं गर्भ निरोध है ये चाहे पृथ्वी पर जनसंख्या की कितनी ही समस्या पैदा करता हो लेकिन इसका निराकरण किसी कृत्रिम उपायों से अथवा अप्राकृतिक उपायों से करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बड़े बड़े पोप लोगों ने समर्थन किया, जो ईसाइयों के धर्मगुरु पोप हैं, उन्होंने समर्थन किया है और उन पोपों ने वहां जाकर के विशेष रूप से अपने विज्ञापन दिए हैं और वो पोप के साथ में और दूसरे लोग हैं सब धर्म वाले, वो भी कह रहे हैं हम आपका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। ये आज विश्व स्तर के ऊपर भी ये बात हो रही है कि ये बहुत अनैतिक और अप्राकृतिक। मेरे को डराया कि लोगों ने कि तुम राज से विरोध करते हो, राजद्रोही हो जाओगे, पकड़े जाओगे। अरे प्रसाद जी कह दो क्या भाई पकड़े जाए तो मेरे को पकड़ाने के शौक तो है नहीं, पकड़ लेते पकड़े जी क्या बात है, दोष भोग लेंगे और क्या करें। बात है वो ऐसी क्या करें, विचित्र बात है। तो ये समझ कहाँ कागज में आयो, कोई अखबार का कटिंग साथ में दिया है और राजेंद्र जी के पास रिकॉर्ड में नहीं, और लिख होगा उसका इतना और लिखाया है। कृष्णों के लिए आया है अभी वैसे ही लिखाया है कि विश्व नाम उसका है मानो वर्तमान जो बात है इसका भविष्य बहुत खराब होगा, इसका नतीजा खराब होगा। राजनीति ने नाम उसका क्या है अभी राजनीतिक और उसका परिणाम भयंकर परिणाम है। अभी जो राजनीतिक बात चल रही है वो खराब है, इसका भयंकर परिणाम बड़ा खराब होगा। उसने लिखा है सभी क्या क्या परिणाम इसके होंगे वो बताया उसने। चोरी होगा, व्यभिचार होगा, डकैती होगा, आपस में कितने कड़े होगी, बूढ़ों की क्या दशा होगी और अगर क्या अगर संतति नहीं होने से क्या दोष होगा, कितना कितना नुकसान होगा, ऐसी बात बताई मैंने कही। हाँ देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम ये लेख है उसका शीर्ष है देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम। वो कल भी अभी अभी प्रेस कॉपी बनी तो है वो बदलते हैं लेते हैं भेजते प्रेस भेजने के लिए अभी रात ही सुनाई मेरे को कई दिनों में लिखते लिखते पूरी बनाई है और रात आज सुबह 3 बजे तीन बजे के बाद अब लिख दी गई है, उसमें कोई संशोधन कोई बात है जो मैंने कह दी वर्तमान दशा, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, अभी दशा क्या है और परिणाम क्या होगा। या कोई भगवान नहीं भेजा हमें तो दूसरे साधु जो कुछ चर्चा ही नहीं करते, मेरे को दूसरे उदाहरण देते हैं, ये भी देते हैं और भी देते हैं कहीं तो रोजी नहीं, क्या बात कहते हो ये। और सरदार शहर में तो बड़े लोगों से मैंने पढ़ता आया कि ये बात क्या करते हो, कोई मानने वाला नहीं, आप कोई मानने वाला नहीं है, मानेगा ही नहीं, क्यों करते हो ऐसा। तो मेरे को जोर आ गया, ऐसी जोर से बातें कही कि ये इसका परिणाम ऐसा होगा हिंदू और मुसलमान दोनों कांग्रेस को मारेंगे पीटेंगे, दशा ये होगी अगर हिंदू और मुसलमान दोनों आप करते हो अभी तुम थे ना। ऐसी आ गई मन में बड़ी तेजी आई मेरे मन में, क्या कर रहे हो आप, नहीं सुनोगे मुझ सुनो, हमारी बातें सत्संग भी सुनते हैं क्या, मैं कितनी बातें कहते हैं सुनते करते हैं वैसा, मेरे तो सुनाने का काम है सुना दूंगा। आपने पहले कही उसके बाद में वो गांधी जी की बात आ गई कि वो भी ऐसा, हाँ वो बोला भाई सुना रुका ना वो डूंगरगढ़ वाला, वो आया था डूंगरगढ़ का सोनलाल कही कि जब स्वराज्य मिला तब गांधी जी ने कहा कि अपने स्वराज्य मिल गया है, अब ये कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए जो ठीक होगा, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा होगी तो कांग्रेस में। मैंने कहा तो वो सोनलाल बोला कि गांधी जी ने कहा था कि स्वराज्य मिल गया अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, अगर रखोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी, अगर ये मारेंगे लोग दुर्दशा होगी। तो मैं पता मैंने सुन दी सोनलाल फिर सुनाई मेरे को गांधी जी की बात कही थी, तो अब तो महाराज विश्व सभा से मेरी आगे बात बहुत खराब बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम तो जानते नहीं भाई, हमारे को पता नहीं है, ना तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा पंडित हूँ ना भविष्य की जानने वाला हूँ, आप लोगों का बहम पड़ जा कहीं बाबा जी बड़े हैं ऐसे, हमारे नहीं है, सच्ची बात है। पर मन में आती हो बातें कह देते हूँ आपके, हाँ बोलो मैंने क्या क्या सुना। आपके प्रवचन सुनते हैं वहाँ तो पैसों के महत्व की कोई बात ही नहीं, आप तो कहते पैसों का महत्व मत रखो, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ केवल पैसे ही पैसे का महत्व है, तो ऐसा हमारे हृदय में बैठ गया, अब इसको हम कैसे जाके अपने मन से निकाले समझ में नहीं आ रहा। मानो पैसे कमाने वाले तेज हुआ तो पैसा कमाने वाले, मैं कहता हूँ पैसा आप पैदा करते हैं कि आपको पैसा पैदा करते हैं, इसको उतर दो, आपको पैसे ने पैदा किया है अथवा आपने पैसों को पैदा किया है, बताओ बड़ा कौन है। एक प्रश्न उत्तर दे, एक प्रश्न कोई खास पैदा किया पैसे में, तो फिर आप बड़े हुए कि पैसा बड़े हुआ, आप पैदा करके उसको गुलाम बन जाते हो और भगत पर कहते हैं मारवा कैसे है, पैसा तो हाथरो महल है, हाथरो महल है कालगरी कोर है क्या है, महान बेसमझी है क्या, कौन शब्द बुरा लगता है, महान मूर्खता है। देखो एक सिद्धांत की बात बताऊं, नारायण नारायण नारायण वस्तु तो कोई खराब नहीं होती और कोई अच्छी नहीं होती, और सदुपयोग दोनों का अच्छा होता है, पैसे का भी सदुपयोग अच्छा है और निर्धनता का सदुपयोग अच्छा है, हर एक बात का सदुपयोग और दुरुपयोग है, ये खास मनुष्य का कर्तव्य है। जो दुरुपयोग होता है जब पैसे की गुलामी हो जाती है, पैसे का सदुपयोग नहीं हो सकता। आप करोड़पति हो लखपति हो तो करोड़दास दसदास लखदास हो, सहस्त्रपति सहस्त्रपति हो सहस्त्रदास हो, आपने पूछा जाए आप करोड़पति हो, करोड़ रूपये चले जाए तो पागल हो जाए, हृदय खड़खड़ा उठे, आप गुलाम हो गुलाम, मालिक कैसा हो, मालिक तो वो अगर सबका सदस्य हो जाए हमारे कुछ फर्क ही नहीं पड़े, ये आप बताओ इनको उतर दो। इतनी आपने गुलामी स्वीकार कर ली, आप चेतन हो वो चेतन है, आप चेतन हो जड़ आप हो वो जड़ है, वो आपके अधीन है आप उनके अधीन हो, उनके अधीन आप बन जाते हो। अरे आपकी कीमत होती है पैसों से, ये लखपति ऐसा बड़ी पार्टी और पैसों से ज्यादा छोटी पार्टी, तो अगर फजीती हो रही है फजीती आपकी, ये इज्जत है क्या? पैसे का कारण से इज्जत होती है, वो पैसे की इज्जत होगी आपकी? ठीक तरह उतर दो हो ही दो, अरे इज्जत मानते फजीती में, इज्जत मानते फजीती में, अधर्म धर्मी दी वन्य तपसा बढ़ता सर्वार्थान विपरीतान से दिशा पर तामसी, उल्टी बात है। पैसे से आपकी इज्जत हुई तो इज्जत हुई फजीती हुई बताओ, आपकी तो फजीती हुई, इज्जत तो पैसे की हुई, पैसा नहीं हो तो आपकी इज्जत हुई, तो आपकी फजीती हुई है। ये फजीती लखपति करोड़पति अरबपति कहने से जानते इज्जत अपनी, शिवाय परमात्मा के बड़े जोर से कहता हूँ, जिसके प्रश्न हो तो मेरे से प्रश्न करे, कर सकते हैं मुझसे, मेरे को उत्तर आवे ना आवे कोई परवाह नहीं, प्रश्न आप सब कर सकते हैं खुला है आपको। आपकी इज्जत भगवान के साथ संबंध जोड़ने में है आपकी इज्जत, और भगवान के सिवाय प्रकृति प्रकृति कार्य के साथ में आप संबंध जोड़ते हो, इसमें आप फजीती है, फजीती फजीती, आपकी निंदा है, आपका अपमान है, आपका तिरस्कार है। आप परमात्मा के अंश हो और प्रकृति के कार्य के पीछे पड़कर गुलाम बन जाते हो, अपनी इज्जत की तरफ ध्यान नहीं देते, कौन हो आप? भगवान के ब्रह्म अंश अमृत से पुत्रा, अमृत के पुत्र है आप, उपनिषद कहते हैं गीता कहती ममई वंश हो जीव लोगे, रामायण कहती ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के संपूर्ण संसार वश में है, उसके अंश हो आप, तुच्छ चीजों के वश में हो जाते हो, भोगों के पदार्थों के वश में हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो उनके, कितनी फजीती है आपकी, उत्तर दो इसका, खुला दो कोई बात नहीं। इज्जत मानते हैं हमारे पास इतना है, हमारे बल इतना है, हमारा धन इतना है, हमारा जन इतना है, आठ जीवन वालों में आसुरी संपत्ति बताई, आसुरी निबंधा है, आसुरी मत है, राक्षस बताया है, असुर जो इन चीजों अपनी उन्नति मानते हैं, ईश्वर हम ब्रह्म भोगी सिद्धो हम बलवान सुगी आज अभिजनवान अस्मी, इतना मैं धनवान हूँ, इतने मेरे साथ आदमी है, इतनी मेरी एक आवाज में इतने आदमी बोलते हैं, ये इज्जत है, ये फजीती है आपकी, ये आसुरी संपत्ति है, राक्षसपना है ये। मैं भी अभी कह दूंगा मेरी इतने आदमी सुनते हैं, इतने सुनते थे से मैं बड़ा मानता हूँ, राक्षसपना है ये गीता के अनुसार। अभिजनवान अस्मी कौन ही सदृश हो मेरे विषय कौन है, यदि अज्ञान भी मोहिता, ये लिखा गीता में आपकी इज्जत ईश्वर का अंश होने से है, प्रकृति के पदार्थों को नाशवान पदार्थों को लेकर आपकी फजीती है, आप तो अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सोवश भाई घुसाई बंजो कीर मरकट की नाई, ऐसे बंद गए आप, और उसमें अपनी इज्जत मानते हो, उनमें अपने को बड़ा मानते हो, पैसा हो जाए तो बड़े हो गए आप में नहीं, ब्राह्मण में हो गए, साधुओं में हो गए, साधु बड़े आदमी हो पैसे वाले हो तो बड़े मान जाते, बड़े मेहनत मान जाते हैं, अरे नहीं हो तो तुम बढ़िया साधु है। कितनी विपरीतता हो गई, क्या दशा हो गई देश की, हमारा देश गुलाम नहीं था, हमारी संस्कृति गुलाम नहीं है ऐसे पदार्थों की, पुराने इतिहास आता है मनाया जिसमें पैसा मिला नहीं, लोपा मुद्रा थी ना महाराज ऋषि के कहा ना, अरे लोपा मुद्रा के पति अगस्त मुनि थे, नाम मैं भूल गया तो पता नहीं भाई भूल जाता हूँ, अगस्त मुनि थे उनकी बात हुई, ऐसे चक्रवर्ण की बात हुई, आपको थोड़ा इतिहास सुना हुआ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो अगस्त मुनि थे, उनके पास बड़े बड़े धनी आदमी आए, तो धनी आदमियों की स्त्रियां भी आई और वे सभी लोपा मुद्रा के पास बैठी। लोपा मुद्रा बड़ी सती साध्य थी, शिरोमणि जगत जन्य जैसी थी वो, तो उसके पास सब आई स्त्रियां। तो रेशमी तो कपड़ा उनके और मोतियों के हीरों का गहना, और ये लोपा मुद्रा ही ऋषि पत्नी सादगी अपनी सारी ओढ़ने शादी शादी बैठी, कोई गहना नहीं कोई रत्न नहीं। तो उन सब ने कहा कि आप ये क्या दशा है, हम तो आपकी शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हो, हमारे पति तुम्हारे पति के दास होते हैं, आज्ञा मांगते हैं, आप जो आपके पति कहे जो करने को तैयार है, आप इतनी बड़ी हो और हम जो ऐसे साधारण है आपके सामने, आपके गहना नहीं है। चक्रवर्ती दूसरी बात है, उस चक्रवर्ती और है, वो भी बता देंगे भाई मौका लगेगा तो। तो ऐसी बात हुई तो वे चली गई सब। जब महाराज मिले तो कहा कि देखो हमारी बची फजीती होती है, बेइज्जती होती है, बड़े बड़े धनवानों की स्त्रियां जिनके ऐसा कहना, अरे आप सबके मालिक हो, राजा आपके हाथ बांधे सामने खड़े हैं, किसी को कह दो तो कितना हो जाए, हमारे कुछ कहना ही नहीं है, तो कहना मेरे भी चाहिए। तो ठीक है, तो महाराज गए एक राजा के पास, महाभारत में है कथा ये। तो राजा के पास गए तो कहा कैसा है महाराज, ऐसे मेरी स्त्री के कहना है करना है। तो उसने सब सामने खतपाना रख दिया कि ये तो आय है ये पे इतनी आमद होती है, इतना खर्च होता है, तो जितना हम कर लेते हैं प्रजा से उनका प्रजा के हित के लिए खर्च कर देते हैं, तो उसमें महाराज ये देख लो आप अखबार पास होता हम दें जरूर दें, पर हमारे तो प्रजा में खर्च हो जाता है। हाँ देगा सब हिसाब बता दिया सामने। तो कहते कहाँ जाए, तो उसे बता वो बड़े राजा है उनके पास चलो, हम तो वहां जाएंगे तो मैं भी चलूंगा साथ। राजा ने कहा कि मैं भी साथ में चलूंगा, तो वो भी साथ में गए। वहां जाकर पूछा तो उसके यही बात, राजा है सब कुछ हम करते हैं परंतु हमारे पास धन तो नहीं है, जब बचे तो आपका सब आपका ही है, भूदेव है आप तो, पृथ्वी के देवता तो आप ही हैं, मालिक तो आप ही हैं, परंतु हम तो आपकी प्रजा है, परंतु हमारे पास नहीं महाराज ये हमारा हिसाब है। ऐसे कई राजाओं के पास गए, फिर किसी राजा से मिला कि ऐसा धन तो मिलेगा राक्षसों के पास। तब एक राक्षस के पास गए, उसने कहा उसके धन का मनोमन सोना उनके पास, तो हमारे पास ये धन है राक्षसों के पास में, तो वो सोना लिए गए। वो ले गए जाके ले जाओ, ले गए तो वहां जाकर के लाए सोना, तुम्हारी मर्जी है उसे कहना बना लो। तो फिर उसे मन में आया कुसंग है नहीं, उसका असर अच्छे आदमियों पर थोड़ी देर रहता है, बुरे आदमी तो कुसंग का असर ज्यादा पड़ता है, अच्छे आदमी पर कुसंग का असर थोड़ा पड़ जाए कहता नहीं। इतने दिन हुए तो विचार किया जब राजा महाराजा लोग हमारे पति को पूछते हैं तो पति के समान गहना क्या है मेरे, इससे बढ़कर कोई गहना है ही नहीं, वो हमारे मौजूद है मालिक है, तो मेरे गहना क्या चाहिए, गहना तुच्छ चीज है इनके सामने, तो कितने तपोधन है वो, दुनिया कितना मानती है, उनकी मैं हूँ, हमारे गहना नहीं कराना तो पाचा दे उस राक्षस को पाचा दे। ऐसी वैद्य चक्रवर्ण की राजा कथा आती है, शेठ जी ने सुनी किसी पुस्तक में नहीं देखी है, उन्होंने बताया था पुराने जो चलता था सिनेमा, वो नाच गा करके मनुष्य अपने स्वयं नाटक करते थे, तो उस नाटक में उस नाटक को यात्रा कहते हैं बंगाल में यात्रा, तो उस यात्रा में ये कथा आई थी, शेर जी कहते थे उस पुराण में नहीं, चक्रवर्ण एक राजा हुआ है, तो राजा चक्रवर्ण हुआ तो वो क्या करता था कि प्रजा की चीज कोई भी अपने काम में नहीं लेता, टैक्स जितना आता सब ले लेता और वो सब प्रजा के लिए खर्च कर देता, आप स्वयं खेती करता राजा रानी दोनों, और खेती में जो पैदा होती उस खेती से अपना निर्वाह करते, इस तरह से वो करते थे। तो खेती में निर्वाह करे राजा रानी तो खेती में कितनी पैदा हो, तो इस वास्ते साधारण भोजन कपड़ा और रहने के लिए मकान इतने कुछ सामान रहा। तो वहां भी एक दिन कई रानियां आई और कई शेषणियां आई उनके पास बहुत गहना कपड़ा, तो चक्रवर्ण की स्त्री को कहा कि आपके इतने बड़े राजा हैं, पर आपके पोशाक तो साधारण है, हमारे जैसे नहीं है, तो हमारे मालिक हो आप, हम तो आपकी प्रजा है। तो उनकी ऐसी बात जैसी चक्रवर्ण राजा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लोग कहते हैं तो हमारी बड़ी फजीती होती है, कहते हम प्रजा है उनके पास इतना गहना, आपके पास जो हमारी मालिक हो आप पास नहीं है, तो वह ठीक है करा देंगे कोई बात नहीं है। तो राजा ने विचार किया कि अब कहां से लगाएं बताना, तो दृष्टि डाल देखा कि रावण है, उस रावण से अपने लोग लाएंगे। तो आदमी को कहा तुम रावण के पास जाओ और कह दो कि चक्रवर्ण ने कर मांगा है, तुम जो यहाँ रहते हो तुम्हारा जो कर देना है ना वो तुम्हें देना पड़ेगा टैक्स। तो वो आदमी गया, गया रावण में जाकर सभा में कहा कि सर चक्रवर्ण का आदमी हूँ और आपसे टैक्स देने के लिए आया हूँ, टैक्स देना पड़ेगा राजा का। रावण हमेशा फिर देखो अकल निकली है, रावण से टैक्स मांगते हैं, रावण टैक्स दे रहा, ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, उनसे दिया टैक्स, खून दिया है उनका, मांस दिया, रावण से मांग लिया टैक्स मांगते है। तो क्या हाँ कहते हो ना कहते, हाँ कहते, बात कैसी करते, मेरे टैक्स लेना है कौन संसार में, देवता भी नहीं है, तुम कौन हो रहे जाओ। तो वो चला गया, उसने जाकर के समुद्र किनारे, समुद्र में बालू रहती है ना पास में, उस बालू को मिला मिला करके उसने लंका बनाई। आप लोग चांद महमद खेले हुए हैं ऐसा खेल, लोटे में पानी डाल करके और बालू को बूंदे होती है, उन्हें परकोटा बना दे, मकान बना दे, बड़ा शिखर बना दे, बड़ी बड़ी बना दे, बालू बने ले गए हैं, हमारे खेल खेला हुआ है, खेला आपने तो खेल के जानते। इस तरह से वो मकान बनाया, तो उसने लंका बनाई, लंका के साथ दरवाजा बना दिया, परकोटा बना दिया, मकान बना दिए, ठीक नक्शा जैसी लंका हो वैसे ही बना दिया। वो बना करके फिर पहुंचा दूसरे दिन, ऐसा आप टैक्स देते हो नहीं, अकल निकली तुम्हारी, कैसे बात ही, रावण ने सामने बात करने की है, टैक्स देने वाला कोई कोई जलवा है संसार में। तो रावण ने कहा सा आप समुद्र के किनारे हमारे साथ पधारो। तो नदी को मेरे को क्या कौन कर सकता है, गए वहां जाकर बताई सा ये आपकी लंका है, आपने देखा इसमें कोई कसर हुई तो बताओ, किस जगह कोई दरवाजा में परकोटा में मकाना में जो नक्शा बनाया है उसमें कसर हो तो बताओ। नक्शा तो बढ़िया बनाया, हमारी जैसी लंका है वैसे ही आपने बनाया, अब आपसे कहता हूँ आप टैक्स देते हो नहीं, के बाद फिर वही बात, कल से बात चल रही फिर बात करते हो। तो देखिए अब ये इधर का हिस्सा है ना, दक्षिण का, उत्तर का हिस्सा, ये हिस्सा है आपका, यूं किया अरे सभी, अब हाथ मांगू एक लंका सब चौपट हो जाएगी, कहू मैं सुबह सुबह हल्ला मत करती हो जाएगी जगेगी मेरे तो इतना लगेगा भाई, इतना खत्म हो जाएगी सब विषय में आपकी चौपट हो जाएगी। देख लिया क्यों गिरा यार वो दरवाजा वो सब गिर गया वहां लंका के। तो क्या अच्छा अब कोई बात नहीं, तुम हल्ला मत कर, हल्ला मेरे क्यों करो, हम लोग टैक्स लेना है, मेरे को दुखी हम थोड़ी भाई किसी फजीती तो करना हमारा है नहीं यार, हम टैक्स लेना है तो जाकर ले जाए टैक्स, ये सोना ले जा और ऐसी फजीती मत करना, ऐसी बात है जाकर उसे अपनी स्त्री को दिया कि ये गहना है कहाँ से लाए वो कैसे इसे लाए हैं। तो वो बात तो कहना इधर गया, इधर रात्रि में जब ये लंका नहीं दिखाई थी ना उससे पहले की बात में भूल गया, रात्रि में रावण गया मंदोदरी के पास, तो मंदोदरी से कहा कि देखो महारानी जो संसार में ऐसे आदमी भी है, रावण से भी टैक्स मांगते हैं ऐसे आदमी के, तो कितनी उनकी बेकली है, तो कौन मांगते हैं कि चक्रवर्ण दिया भी नहीं आपने पागल है तू, रावण टैक्स देता है कैसे तेरे अकल में आई कि चक्रवर्ण टैक्स देना चाहिए, नहीं तो आपका हित नहीं है इस बात में, चक्रवर्ण ऐसा है बड़ा प्रभावशाली है और उससे मतलब टैक्स मांग जो दे चाहिए, जब ठीक रहेगा आपका टैक्स दिया बना वो कोप हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक पागल कहेगी मुश्किल हो जाएगी। रावण का क्या प्रकाश तो ठहरो, वो जाने लगे वो ठहरो, आज थोड़ी देर ठहर जाओ। तो रोजाना अपने छत पर कबूतरों को गोयरियों को चून डालती थी, तो चून डालती सब आ गए। अब देखो आप सब कहा चून चुको, सब चून रही, सब चून चुकते हुए कहा कि रावण की सौगन है दाना उठाया तो कोई मने नहीं, सब चून रही है। देखो आप सौगन रहे, कोई पद नहीं हुई बात हो रही, ये समझती है रावण को, ये पक्षी क्या समझे। अच्छा अब मैं चक्रबेण की सौगन रहती हूँ, चक्रबेण की सौगन है एक दाना भी चुका तो सब पैसे हो गए। एक कमेड़ी थी उसने दाना दिया, पट दूर गया। ये बहरी थी, बहरी इसने सुना नहीं, ये बहरी थी इस बात दाना दिया, सिर कट गया। ये बात सुनी कि तुम्हारा जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को, ये जादू जाने तुमको तमाशा जादू किया है। फिर वो ले गया सुबह, वो रावण बताए लंका बताई, तो भाई तुम ऐसी बात कही, ये बात कहती तो रावण के भय बैठ गया, क्योंकि साहब ने प्रत्यक्ष देख लिया, वो प्रत्यक्ष देख तुम जादू है मारू तो ठीक नहीं है। उन्होंने बात सब सुनाई, सब सुनाई तो उसने रानी ने सुनी बात, तो करी ऐसे प्रभावशाली जिसका आदमी गया वो रावण से टक्स गया, ये मैं कहना चाहिए। हम तो अपने खेती करेंगे, उससे जो मिल जाएगा वो खाएंगे, हमारे कहना नहीं चाहिए। चलो पीछे उसको कहते तुम्हारा शिकार नहीं होगा टक्स, चलो रावण को देखकर सुना है कि तुम्हारे टक्स हम नहीं देते, ठीक ठीक नहीं है। तो ऐसा चक्रवर्ण राजा हुआ, शेष दिन सुनाई नहीं पता। तो बोलो धन क्या चीज है, वो खेती करके राजा रानी दोनों रूम से अपना निर्वाह करते थे, राज का कोई पैसा अपना काम में नहीं लेते थे, ठीक विचार किया होते। तो इस तरह से हक की चीज होती है उसमें बड़ी शक्ति होती है, उसमें बड़ी ताकत होती है। ये शेर जी कथा और कही हुई श्रमो और आपको, शेर जी का एक व्यापारी था बनिया, वो व्यापार करते हुए दूर चला गया, जैसे बम्बई कलकत्ता मद्रास ऐसे दूर चला गया। वहां उसने माल खरीदा, माल खरीद करके एक सेठ के यहाँ रख दिया, हमारी मर्जी होगी तो मंगाएंगे, आप यहाँ रख दो, रख दिए सब रख दिया। तो वो चले गए तो आए नहीं, तो बारह महीना दस बार हो गया, दो वर्ष हो कहता हुआ पता नहीं, बहुत समय हो गया। तो सेठ ने विचार किया कि वो गया जब उसे और अपने माल रख गया, आया है नहीं पीछा, और खत पर कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो उसने क्या कि माल तो सब भेज ले गया, हर दुकान में लगा दी लाल लाल लगा दी, अल्लाह लाल लग गई, लाए गाँव गाय बुझाने लगे। शेठ कहने लगा हमारा तो चला गया चला गया, अमुक शेठ का रखा हुआ माल सब चल गया, लाए लग गई हाँ सजा लगी, लाल लिखा दी साग अमुक रात्रि में रहा लग दी, हमारा बहुत धंधा शुरू हुआ, सेठ का बना हुआ वो माल भी सबका सब भस्म हो गया, खत्म हो गया, सब पकाने गवाह हो गए, पड़ोसी भी राज भी राजधानी लिखी हुई, आग लगी ठीक बात है, सब खत्म हो गया। अब वो आया, वो आकर कहा कि हमारा वो माल मारा तुम्हारा कैसे कैसे दाना था, तुम कैसे कैसे लाए, तुम्हारा खराब चीज था, हमारा घर जल गया, हमारी दुकान जल गई, हमारा माल जल गया, सबके आग लग गई, बड़ा जोर से तेज हुआ, तुमने ऐसे खराब चीज ला रखी मेरे घर में, मेरा घर जल गया, सब माल जल गया। सेठ बोला कि देखो मेरा माल जल नहीं सकता, मेरी खरी कमाई की चीज नहीं जल सकती, नहीं जल सकती है, क्या आप देते हो, देते क्या है, जल गया आग दिया, मेरा घर घर नष्ट हो गया, तेरा दाना ऐसा तेरा खराब था माल, तेरा पैसा बहुत खराब, जैसे आग लग गई मेरा नुकसान हो गया, तेरी बात मानी तेरी रख दी सब बात जल गया। उसने राज में बारिश करी तो राज देखा ऐसा आग लगी है, आग लग गई सच्ची बात है, डायरी लिखी हुई है, लोग सब कैसा आग लगी अब बात तो सच्ची है, तो उसमें जल गया। सेठ बोला कि मेरा माल नहीं जल सकता, बड़ा इसकी तेरे माल में क्या है कि मेरा माल नहीं जल सकता, कैसे जल गया मेरा माल जल नहीं सकता, मेरी खरी कमाई का चीज है वो कैसे जल सके, आगे ताकत नहीं मेरे को माल को जला दे, क्या पहचान, तो कैसे ही मेरा दुपट्टा है ये ले जाओ इसके आग लगाओ, अगर ये जल गया तो मेरा माल सब जला मान लूंगा, ये नहीं जला तो माल मेरा अदा करूंगा, मैं कैसे जल गया, ये पक्की पहचान है। हेलो राजा, शेर डरा के बात तो भाई ऐसी ज्यादा तो नहीं है इसका। वहां तो कह तुम चुप रहे, चल कर चल तो चलो अभी जाता, बात मत कर। बात क्या करनी, हमारी बात थोड़ी मतलब है, किसी बेइज्जती करनी फजी दिखना मेरा थोड़ा ही काम है। पर जल गया कैसे चला सकती आग, मेरे पास जला शक्ति नहीं। तो जो खरी कमाया वो जलता नहीं, ये तो कहानी सुनाएगी। अब सच्ची घटना सुनाऊंगी। राम सिंह जी थानेदार थे, पुलिस के थानेदार मंडावा में, जयपुर के राजे मंडावा। तो आप जानते हो मदन लाल जी वहां भी थे, मदन लाल जी जो फ्री वाले लोग साधु बने, आत्मानंद जी साधु हो गए थे। तो आप जानते हो उस मंडावे की बात है। राम सिंह जी थानेदार थे पुलिस के, जो कहीं लड़ाई होती तो वो जाते थे देखने के लिए। तो उनसे पहले ऊंट भाड़े करते तो राम सिंह जी कहते मैं किराया दूंगा, तुम्हारा किराया नहीं लगेगा, मैं जाऊंगा क्योंकि मैं राज का आदमी हूँ, मैं देखने के जाता हूँ तो किराया मेरा लगेगा। तो किराया अपना देख कर जाते थे, देखते थे सभी, और उनको कह देते थे तुम लड़ाई ठीक से कर दो और मैं लिख दूंगा तो जयपुर में मेरी बात वो कोई नहीं टालेगा, जो लिख देगा वो दंड भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। तो कई आदमी सीधे हो जाते, एक नहीं होते दंड भोगते। राम सिंह जी ने लिख दिया पक्का। ऐसी उनकी घटनाएं हुई। उनकी लड़की थी, उस जन्मी बालक थी, छोटी छोटी उमर में, आओ महारानी साहब पधारो महारानी साहब, इस गोदी में लेकर कहलाते। तो उनकी माँ कहती है महारानी बनाओगे, किसी राजा को पढ़ाओगे, अब महारानी बनाओगे, देखेंगे किसी महारानी बनाओ। महारानी साहब कहते लाड का नाम प्यार का बच्ची का, आओ महारानी साहब पधारो महारानी साहब पधारो, यू कर प्यार करते हृदय लगाते खिलाते बच्ची को। तो माँ ऐसा मौसम मजा करती है, तो वो कहते ऐसे महारानी साहब बच्ची। उनके एक दिन की बात है, वे बैठे थे टेबल आकर रखी हुई थी और कहा कि भाई अमुक दुकानदार के वहां से लाडू ले आओ। तो लाडू लेने का आदमी गया, ऐसा मैं थानेदार जी के लिए लाडू लेने के लिए आया हूँ। तो उसने तोल कर दे दिए, पैसे दे दिए। उसने कहा साहब थानेदार जी के लिए ले जाता हूँ मैं। तो उसने एक लड्डू और धर दी कि थानेदार ले जाओ तो ले जाओ, कोई बात नहीं। वो ला कर रखा टेबल पर, थोड़ा धक्का लगा है पर फूट गया, फूट गया लड्डू। लड्डू कहाँ से लाया तुम? नौकर कहाँ से लाया? कैसे अमुक दुकानदार के वहां से लाया। कितना लाया? कितने पैसों में लाया? कितना तोल है? कितना लिया? तो अधिक लाया कि मैंने कहा ठाकुर थानेदार जी के लिए ले जाता हूँ। तो उसने एक लड्डू रख दिया, जाओ पैसे नहीं कराओ, मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, मेरा लड्डू कैसे फूट जाएगा? ये फूट गया, ये हमारा हक नहीं है। तो फूट गया लड्डू, फूट गया मेरा, नहीं फूट सकता। करपात्री जी आ रहे थे मंडावा, तो मदन लाल जी कह रहे थे हम लोग गए थे, करपात्री जी महाराज साथ ही जाते थे करते थे कि महाराज आए आप बिचलो व्याख्यान में, मैं व्याख्यान में चलूंगा। थानेदार ने कह दिया क्यों? कि मेरे गुरु जी ने कहा कि सत्य बोलना और हक की कमाई खाना, ये मेरे को शिक्षा मिली है। वैसी माल कहे तो वो तो मैं जानता ही हूँ, दूजी कहे तो भ्रम पड़ जाएगी, फिर आफत हो जाएगी मेरे, मैं नहीं सुनता, मैं तुम्हारी गुरु महाराज जी सुन ली है, वही मैं पालन कर रहा हूँ। मदन लाल जी कहते जवाब दे दिया कि मैं नहीं सुनूंगा किसी की, क्यों? जो मैंने गुरु जी से सुना वो तो मैं पालन कर रहा हूँ। तो वही बात कहे तो वो तो मेरे है ही, या दूसरी बात है कोई आफत आ जाए। ऐसे थे राम सिंह जी जिनके दशरथ चलते थे जयपुर राज्य में, अगर उन्होंने कलम लिख दी तो उसको कोई नहीं देखता, इधर बहुत सच्ची बात है, एकदम ठीक है, माननी पड़ती है। तो ये वर्तमान की दिशा मदन लाल जी ने सुनाई, ये तो पुरानी बात है, कपड़े की दिन तो बहुत बैठी हुई घटना है। मेरा लड्डू कैसे फूट सकता? नहीं फूट सकता, ये बड़ा है कैसा, उसने एक लड्डू कर दिया। तो अपनी सच्चाई पर मनुष्य टिकता नहीं है, अपने सत्य पर अपनी मर्यादा पर अगर टिक जाए तो ताकत है किसी को उनका तिरस्कार कर सके, कोई अपमान कर सके। अपनी मर्यादा छोड़ देता है तो उनकी रक्षा कौन करे? जब अपने धर्म धर्म ये बातों हंती धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म का आप नाश करोगे तो आपका धर्म नाश करेगा। धर्म ये बातों हंती धर्मो रक्षते रक्षता, तो अपने धर्म की रक्षा करने से उसकी रक्षा स्वतः होती है। तो भगवान की कृपा से अपने मनुष्य शरीर मिला है। ये सतिया माता बहना और भाई लोग अपने अपने धर्म पर अगर कायम रहे तो विलक्षणता आप में आ जाएगी। विश्वास हो आपका, विश्वास और दो, पालन करो वो शक्ति आ जाएगी, और पालन नहीं करो तो शक्ति कहाँ से आवे। अगर रुपया है उतनी चीज मिले, रुपया ही नहीं तो चीज कैसे मिलेगी? आपके धर्म का पालन है ही नहीं तो आपकी कैसे विलक्षणता आ जाएगी? नहीं तो आप विलक्षणता आ जाएगी, आप पर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। केवल अपने धन पर, अपने कर्म पर, अपने नीति पर, अपने न्याय पर, अपने विचार पर, अपने शास्त्रों पर, अपने गुरुजनों पर विश्वास रख के उसके अनुसार जीवन बनाओ। कैसा जीवन? पक्का पवित्र निर्मल जीवन बन सकता है? नहीं तो दशा क्या हो रही है? आज दुख पा रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। डरने की क्या जरूरत है? हमने कोई काम खराब किया तो डरो। ये एक बड़ी विचित्र बात बताता हूँ, बहुत शांति देने वाली चीज है। जो मनुष्य अपना ठीक आचरण करता है तो कोई उसका नाश नहीं कर सकता। आप इतने सुनते हो, मेरी एक कृपा कर बात सुनो। कोई पर आप, आपके लांछन आवे, आप पर कोई कलंक आवे, आपकी निंदा हो, उस पर ये विचार कर लो कि मैंने कोई कसूर किया है क्या? अगर कसूर किया है तो वही भोगो। अरे ये विचार आप में आ जाए कि मैंने कसूर तो नहीं किया, ये तो झूठी बात है, मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपको अब बात कहता हूँ, आप अपने चरित्र, अपने विचार, अपने आचरण पर विश्वास करके नजर गढ़ो। मत, हमने किसी बिगड़ किया ही नहीं कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा ऐसा। हमने किसी कसूर किया नहीं, तो अपने चरित्र पर, अपने आचरण पर विश्वास रखकर निर्दल रहो। ये तो बात सीधी है, क्यों डरो उसमें? हम क्यों डरे? रावण इतना प्रभावशाली, सीता जी की चोरी करने लगे तो डरता है, धड़कन होती है पैदा। इधर श्वान की नहीं, कुत्ते की ताई हनुमानी लिखते है जिमें कुंभन थपल देश गगेशा रहती लाज लीला ललेशा लाद शर्मुशी रहती नहीं खोटे रस्ते में देता है। खोटे रस्ते में नहीं देखे डर कैसे डरे? कैसे डर दिया रावण से? कैसे डर दिया हनुमान जी? क्या रावण, हजार रावण आ जाए तो मेरे सामने नहीं टिक सकते न रावण सहस्रम में, हजार आ जाए क्या हो गया, मेरे क्या कर सकते हैं? जीव डॉक्टर को कैसे पछाड़ा है हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि बल है, मेरे ब्रह्मचारी है, भगवान के सेवक है, राम काज करीबे को आतुर तत्परता से लगे हुए हैं, तो कौन बिगा सकता है? किसकी ताकत है मेरे बिगाड़ दे? ऐसे आप भाई बहन जितने हो, कोई आप पर कलंक आ जाए तो अपने चरित्र पर विचार करो। अपने तो कसूर नहीं किया है, हमारे चरित्र में तो कोई धब्बा नहीं लगा है, हमारे कोई अन्याय तो नहीं हुआ हमारे द्वारा, या अगर नहीं हुआ है तो उस विश्वास को निरंतर नजर करो। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये एकदम आपके लिए बड़ी शांति आधार है। और निर्दय होने के बाद भय करने की जरूरत नहीं, क्यों भय करें? हमने कोई अन्याय किया नहीं, अत्याचार किया नहीं, किसी पर कोई लांछन लगाया नहीं, किसी की हत्या की नहीं, किसी का अनाचार अत्याचार व्यभिचार दुराचार हमने किया ही नहीं, फिर हमें डर किया? किस बात का डर है? डर तो उसी को होता है जो पाप करता है, और पाप करने वाले डरेंगे ही। जो पाप करने वाले हैं इंस्पेक्टर से डरते हैं, सरकार से डरते हैं, आदमियों से डरते हैं, बेटे पोतों से डरते हैं, लुगाई से डरते हैं, साधुओं से डरते हैं, ब्राह्मणों से डरते हैं, जो गरीब जाति है या आगे कुछ गुरु मांगे बाबा जी मांगेगी मेरे से, डरते भयभीत होते। गुरु साधु से डरे, राज से डरे, सबसे डरे। क्यों डरे? कि अन्याय करते हैं, उनको निर्दय कैसे हो सकते, निर्भय कैसे हो सकते हैं? अपने कोई पाप नहीं है तो शेर की तरह गरजते हैं, कौन उसे करो बालन बांका कर सके? जो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी हो जाए तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? इस वास्ते भय की कोई जरूरत नहीं। और बताओ मैंने बात चल रही थी कि पैसे के द्वारा जो अपनी इज्जत मानते हो तुम्हारी फजीती है, फजीती है। ये बताओ अभी कोई शंका करो, पहले दो बात कही मैंने। एक तो ये कही कि आपको पैसे ने पैदा किया है, तो आपने पैसा पैदा किया है, एक बात। और एक पैसे से अपनी इज्जत मानते हो, ये इज्जत है फजीती है। मनुष्य अपने माँ बाप के नाम से प्रसिद्ध होता है, उनकी इज्जत है, और शास्त्र में जाकर के अमुक का जवाई है, ये इज्जत है क्या? लुगाई के नाम के पीछे आपका नाम होता है तो इज्जत लुगाई की हुई, आपकी हुई? नल को कहा दमयंती ने, आप चलो मेरे पिता के घर पर, नहीं मैं जाऊंगा, दुख बोल मैं सास नहीं जाऊंगा, ना कर दिया उसने, तू चले जा, तेरे पास ठीक है, तू तभी बाप घर जा, आप नहीं हो मैं भी आपको छोड़ कर ले जाऊंगी, नल ने कितना कष्ट होगा, पर नहीं गए ससुराल। वो नाम क्या होता है, गमु के दवाई आया है, तो छोरी के पीछे पहचान होती है हमारी, ये है फजीती, ऐसे ही धन के कारण से आपकी बड़ाई होती है, ये फर्जी थी आपकी बेइज्जती, फिर उसमें इज्जत मानते हैं, अधर्मम धर्मेति मन्यते तमसा वृथा, तमोगुण की बुद्धि होती है तो उल्टा अर्थ होता है, उल्टी बात होती है, धन के कारण से हम बड़े सा गहने कपड़े बढ़िया पहने, फूल गए राजी हो गए, गहना है हमारे पास इतने हमारा कपड़ा है, तो तुम्हारी इज्जत है गहने कपड़े की इज्जत है, तुम्हारी तो फर्जी थी है। स्थानम प्रधानम खल योग्यता है, स्थान प्रधान माना गया है कि जिस पर स्थान पर बड़ा होता आदमी बड़ा हो जाता है। महाभारत का युद्ध हुआ, गीता आपने पढ़ी है, उधर भीष्म जी ने संग बजाया, जो सेनापति थे 11 अश्विनी के सेनापति, उन्होंने संग बजाया, उन संग क्यों बजाया कि दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास में और कहा कि महाराज ये पांडव सेना ऐसी है ऐसी है, द्रोणाचार्य बोले ही नहीं, द्रोणाचार्य बोले नहीं, गीता पढ़ने वाले जानते हैं द्रोणाचार्य क्या कहा, आचार्य प्रसंगे में राजा भद्र अभिवीत पशीतम पांडुपुत्राणम आचार्य भूढ़ सब कहा, द्रोणाचार्य के मेरे को चलाकी करता है, इस युद्ध मौके और चलाकी करता है मेरे से, अब अपने हाथों में छोरे पैदा हुआ बड़े हुआ वो चलाकी करता है, मैं जोश दे रहा हूँ इनके साथ युद्ध करे, अरे मैं तो युद्ध धर्म मानकर करता ही हूँ इधर, फिर भी मेरे उकसाता है, इस बात बोले नहीं, बोले नहीं तो जाएगा उदास हो गया, तस्य संजय ने अरसम कुरुति विद्य पितामा महाराज श्याम, देखा भीष्म जी ने कि दुर्योधन फलानमुख हो गया, तो तस्य संजय ने अरसम उसको पैदा करते हुए सिंह नादम विनिद्योत शंख बड़े जोर से सिंह नाद करके और शंख बजाया, शंख बजाए तो कौरव पांडव सेना कौरव सेना के शंख बजे, वो बजते पांडव सेना के बाजे बज उठे, वो समझा की युद्ध की घोषणा हो गई, अब युद्ध करना है, तो सब बाजे बने सेवा भयंत सशब्द तुम्हारे बड़ा बड़ा भयंकर शब्द हुआ, ऐसे बाजे बजे, अब उन बाजों के सामने बाजा बजाया भगवान कृष्ण ने, कोई पूछने वाला हो आप तो घोड़ों को आंकने वाले, आपको युद्ध की घोषणा करने का क्या अधिकार, आप तो गुस्सा बोले घोड़ा चलाओ, युद्ध की घोषणा करते हो, सारथी बने हुए अर्जुन का हाथ दे करके चढ़ाते थे, पीछे आप चढ़ते थे, पहले अर्जुन को चढ़ाते थे पीछे चढ़ते हैं, अंतिम दिन में कहा अर्जुन तू उतर जा पहले, तो पहले उतर गया हाथ देकर उसको, वो रथी ठहरे ये सारथी नौकर, अंतिम दिन में कहा तुम उठते जा, भगवान उतरे जा गया, कहते द्रोणादि का अस्त्र से रथ जड़ा हुआ था, मेरा संकल्प था अंतिम दिन तक रथ रहेगा, तू उतर जा अभी ना पशु हो जाएगा, भगवान उतरे रथ लग गया सब सभी, तो नौकर थे वो, तो उन्होंने क्या बजाओ, भीष्म जी तो सेनापति थे, कृष्ण भगवान सेनापति थे, क्या दर्जा है आपका, कि दर्जा स्थान से जो प्रतिष्ठा होती है वो निर्बल की होती है, धन से प्रतिष्ठा होती है तो बेइज्जती इज्जत होती है, मेरी इज्जत की स्वयं है, मद्रास में पार्थसारथी मंदिर है, पार्थसारथी पार्थ के घोड़े आंकड़े वाला का मंदिर है, हम गए देखा दर्शन किया पार्थ सारथी, बोलो सारथी का कोई मंदिर होता है, सारथी को इज्जत होती है, सूत होता है वो आज्ञा देव, अर्जुन का ही अशेर ने और रूबियों मध्य रथ स्थापे में अच्युत और अच्युत दोनों सेना बीच में रथ खड़ा करो, ये हुक्म अभी करते मध्य स्थापित रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेश बोले करे वो करो पढ़ो दे करो, भगवान ने बजाया ना संग, तो भगवान स्थान से ऊंचे नहीं है, वे स्वयं ऊंचे ऊंचे ही रहेंगे, वो स्थान ऊंचा हो जाएगा, उनकी जगह वो ऊंची हो जाएगी, उनको ऊंचे स्थान पर जताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपसे ऊंचे है, किन किन जन्म नाच महता एक श्लोक आता, किन जन्म नाच महता प्री पौरुषेण सत्या याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा, किन जन्म नाच महता बड़े घरों का जन्म हो क्या होगा, किन जन्म नाच महता त्रिभूषण है, हमारे पिता ऐसे थे, हमारे पिता ऐसे थे, पिता में ऐसे थे, हमारा वंश त्रिभूषण है। शक्तिया याति शक्तिया स्वशक्ति से ही प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है मनुष्य। किन जन्म ना च माता त्रिपौरुषेण शक्तिया ही याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा कुंभान कूप में विशोषित तो समर्था। कुंभ 10, 50, 100, 200, 500 घड़ा हो जाए तो एक कुएं खाली नहीं कर सकते। 500,000 घड़ा भी क्या कुएं को खाली कर दे? और कुंभ बोध भवे कुंभ से उत्पन्न होना पी के समुद्र को। पिताजी क्या थे? जन्म नष्टान तो घड़ा है, वे घड़ा क्या काम कर सकते है? अरे कुंदो भवे मुदिना सुनो गुरु समुद्र तो इसमें पिता पड़े थे क्या? संप्रदाय बनी थी क्या? बड़ों में शिष्य थे क्या? उसका पुरुषार्थ था? अरे भाई अपनी शक्ति थी तो शक्तिया याद या निदया पुरुष प्रतिष्ठा। पुरुष अपनी शक्ति से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, ये अधीन नहीं किसी के गुलाम नहीं है। तो ये बात है, तो मनुष्य को अपना ठीक स्थान है ठीक रखना चाहिए, फिर उनकी बेइज्जती कौन कर सकता है? किसकी ताकत बेइज्जती कर दे? स्वयं गुलाम हो जाता है तो स्वयं बेइज्जती करता है, फरीदी करता है। इसलिए इस बात से आत्मे वही आत्मनो बंधु रात नहीं विपुल आत्मना, अपनी अपना आप बैरी है, अपने आप मित्र है। उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम औषेद आत्मे वही आत्मनो बंधु रात नहीं विपुल आत्मन बंधु रात आत्म अपने आप का बंधु आप ही है। आप ठीक करे तो उसका स्थान ठीक रहेगा, अरे आप काम ठीक नहीं करे तो दूजों का चलाया हुआ सारे से दियो इज्जत कितना दिन रहेगी? वो इज्जत रहने वाली है नहीं। ये बात है महाराज, तो धन के कारण से प्रतिष्ठा मानते हैं वो उनकी फजीती होती है। धन से मान लिया जनता बहुत है, किसी गद्दी पर बैठ गए या राजा बन गए, बड़ी इज्जत हो गई। ये इज्जत आपकी नहीं है, आपकी कोई शक्ति नहीं है। सारथी है भगवान कृष्ण, सारथी सारथी को इज्जत होती है। सलयुग को कहा सदी मैं सत्य सारथी नहीं बढ़ूंगा, सारथी नीचा का मैं कैसे करूंगा? भगवान को शर्म ही नहीं आई, सारथी बढ़ने में शर्म नहीं आई। क्षत्रियों का समुदाय 18 अक्षोणी सेना सब क्षत्रिय है, उसमें क्षत्रिय राम जी भी भगवान भी वसुदेव वासुदेव है क्षत्रिय है। उन क्षत्रियों के बीच में शर्म ही नहीं आई कृपा हाथ में सब क्या है? कोई स्थानीय बात थोड़ी बात है। ऐसे वासा प्रधानों की योग्यता, स्थानों प्रधानों की योग्यता है। भगवान पर विश्वास कैसे हो? कभी तो विश्वास होता है, कभी नहीं होता, एक जैसा विश्वास नहीं होता। वो विश्वास नहीं कहलाता। बाजार में घटबड़ होती रहती है, स्थाई भाव रहे वो भाव है बढ़िया, घटबड़ होती रहती है तो क्या बात है? ये तो सदगुण तो बोल पड़ता है, घटबड़ वाला भाव नहीं, वो भाव तो स्थाई वो भाव होता है। तो अब कभी होती है कभी नहीं होती, तो नहीं होना भी सिद्ध होगा, होना सिद्ध नहीं होगा। जिसका आदि अंत हो जाए वो होना कैसा? अविश्वास जो है फेद में नहीं रहा तो विश्वास कहाँ है? वो सच्ची चीज का ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, सत का अभाव नहीं होता और आपके सामने अभाव होता है तो सत है ही नहीं। वह मैं बोला आप गए हो जाए तो फिर अंत कैसे होगा? तो विश्वास किसी पर मत करो, विश्वास तो भगवान का मैंने बताया था ना। विश्वास करना ये तीन बात बताई थी, एक तो पहचानना तो आत्मा को पहचानो, एक सेवा संसारी सेवा करो और विश्वास करो तो भगवान पर करो। नाशवान चीजों पर विश्वास करते हैं, धन पर विश्वास करते हैं जो आता जाता रहता है, इज्जत पर विश्वास करते हैं, कुटुंब पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास का दुरुपयोग है। विश्वास के साथ एक भगवान है जो नित्य निरंतर रहने वाला है, उस पर विश्वास करो। जो क्षण भंगुर है नाश होता है उसे क्या है? सब पीर पैगम्बर खा कर मिले तो कहा अनुमान फुला बताए? ये बता मैं विश्वास करता है इसका, इसमें क्या विश्वास है? क्षणिक संभव हो रही है विश्वास, विश्वास सही नहीं, विश्वास लायक संता विश्वास लायक नहीं, धन विश्वास लायक नहीं। विश्वास लायक एक भगवान ही है और कोई विश्वास के लायक है नहीं, विश्वास की योग्यता ही नहीं है। विश्वास का दुरुपयोग करना है जिसका दंड भोगना पड़ेगा। विश्वास करो मेरा ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन पूछते हृदय कौन सा है शरीर में? हृदय यह बताया है यत्यतिष्ठ दशांगुलम, नाभि से 10 अंगुल ऊपर और कंठ से 10 अंगुल नीचे, यहाँ नाभि से 8 से 10 अंगुल और 8 से भी 10 अंगुल ये है अंगुष्ठ मात्र स्थान है वहाँ, वहाँ भगवान रहते हैं। ये कथा सुनते हुए या प्रवचन सुनते हुए माला जपे तो वो जप में शामिल है क्या? वो जप कर लो, बोले मन एक होगा, आप साप जप होता हो जिसकी आदत पड़ गई है, नींद में भी नहीं छूटता, वही बात नहीं है। जब माला लेकर करते हैं, कोई लिखते है राम नाम, तो वो सत्संग नहीं सुन सकते, सत्संग सुनते तो होता नहीं। सत्संग सुनी की बात है, एक भाई ने हमारी एक बात सुनी, वे कहते हैं मैं दर्शन करने आया हूँ, दर्शन मुख्य आकर मैं सामने बैठा हूँ कि व्याख्यान सुनते और दर्शन नहीं होता। आज का व्याख्यान सुनते हुए व्याख्यान सुनते हैं दर्शन करते हैं, दर्शन नहीं होता, व्याख्यान व्याख्यान सुनते हैं दर्शन होता नहीं है, स्थिति बात नहीं, वो दर्शन नहीं होता। हम सुनाते हैं दर्शन नहीं होता, दर्शन हो रहा है, हमारे सुना भी रहे, आप सुन भी रहे, दर्शन कर ही रहे हो, उसका दर्शन नहीं होता। जब महाराज जैसे जब लेंगे और रामनाम भी कैसे लेंगे, दर्शन ही नहीं होता वहां तो। आज एक भाई से कहा कि दर्शन करने को आ रहे, मैं दर्शन में सामने बैठा हूँ, सब सुनाता हूँ, क्या गान सुनते हैं, दर्शन नहीं होता उसका। आज तक आप जैसी बात है बोलो, अब दर्शन भी नहीं होते, माला जपेगा रामनाम लिखेगा। ये संसार स्वप्नवत मानते हैं, परंतु भगवान का जब दिव्य अवतार है या उनकी पूजा है, क्या इसको भी स्वप्न की तरफ समान ही समझे क्या? नहीं वो ऐसा नहीं है। नाम रूप तो इस उपाधि बताया है, नाम रूप असत्य नहीं है, उसके अपने तो सत्य की प्राप्ति हो जाए, संसार की गुलामी से तो नर्क की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। ये संसार जो उत्पत्ति विनाशशील है, अवदानंदी माँ मूढ़ा मानुषी तनुमाशतम, मेरे मनुष्य मात्र मानते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, परम भाव तो मेरा परम भाव जानते नहीं। ममाप्य मनु तुम अव्यय अन्न तुम सबसे श्रेष्ठ भाव अविनाशी मेरा स्वरूप है, उसको नहीं जानते। सब गीता में कहा वे मनुष्य मान के तिरस्कार करते हैं, बस नहीं। शौचादी के समय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? जाप करना नहीं चाहिए, होना हो तो कोई डर नहीं है, जब करता होता एक होता है भीतर से, उसमें कोई हर्ज नहीं, करना नहीं चाहिए। श्वास आता है, अब हम क्या करें, आता है ऐसे श्वास का जब होता होता है। चैतन्य महाप्रभु थे तो उनके एक सज्जन थे, जब करते थे तो वो सोच बैठे हुए जब कर रहे थे, सब सोच जाते हुए टट्टी फिरते हुए भी, तो आकर के महाराज शिकायत करी कि महाराज ये देखो आपके प्रेमी है और टट्टी बैठते हुए भी सब करते हैं, ये छोड़ते ही नहीं, उसको बुलाए तो सब करते हो, हाँ महाराज सब तो करता हूँ, देखो टट्टी फिरते हुए सब नहीं करना चाहिए, टट्टी फिरते अशुद्ध अवस्था में जब नहीं करना ठीक है। दूर दिन गया तो जीव को पकड़े वो टट्टी फिर जा रहा, टट्टी फिरते जीव पकड़ रखी है, जीव क्यों पकड़ी है कि महाराज आपने कह दिया जब नहीं करना, अब जीव मानते नहीं, मैं क्या करूँ, पकड़ दिया अब कैसे जब करेगी, तो तेरे में छूट है कोई अर्ज नहीं, अब जीव पैरों टी में खोज लगे क्या करे, तो क्या करो कुछ जीव मानती नहीं, तो उसके लिए क्या कहे, उसके लिए विध निषेध थोड़ा ही है, चैत्र मान कह दे जाओ तो करना नहीं चाहिए, होना तो कोई दोष नहीं, होना श्वास आता है दोष लगता है, पाप लगता है, आंखें खोलते मिचते हो कहते वो टट्टी फिरता है, आंखें खोलते मिचता काम करता है, कोई देता बोला ना कहते वो टट्टी फिरता है श्वास ले रहा है, बोले गंदगी जगह वो हमें श्वास लेता है, मर जाएगा इस तरह से बोलता है। जिनका स्वभाव बहुत खराब है उनमें हम भगवान को कैसे देखें? भगवान को कैसे देखें मैं बताऊं आपको, आप जब स्नान करते हो ना तो स्नान घरा में शीशा लगा देता है, सांस पर दर्पण रहता है देखने के लिए, ऐसे साबुन लगाया यूं गया, फिर देखो मैं दर्पण में कैसा भी है, फफोला हो गया, कभी कहीं लकीर नहीं मिल गई, कहीं फफोला हो गया, ऐसा हो गया, उसे डर लगता है आपको जैसे फफोला है, आप अपने आप को मानते हो फफोला मानते हो, स्नान कर धुब जाता है, ऐसे किसी में औगुण वो आगंतुक है, उस जीव में खुद में ईश्वर जीव अनाशी में है, ये तो साबुन में है दानवर किया उतर जाएगा, तो कई दुर्त्या देख तो जब शरीर में रुण गए अंतकरण में रुण के भाव में है स्वरूप तो वो परमात्मा का ही है कि नहीं, मम ईमान सजीव लोगे संतुष्ट होता है वो भगवान का अंश नहीं होता। कुपूत कपूत हो सकता, अपूत थोड़े होगा कि पूत नहीं ऐसा होगा, तो कपूत है, कपुताई करता है तो कपुताई छोड़ दो संत हो जाएगा। अभी चेत शुद्ध रहो बस दे विभाग साधु मंतव्य शुद्ध इस वास्ते भगवान है, भगवान है, भगवान का खास अंश है, साक्षात भगवान का अंश है। ऐसा देश ना कितनी बढ़िया बात है, हो गया। पुनर्जन्म पर कैसे विश्वास करें? पुनर्जन्म पर कैसे विश्वास करें? पुनर्जन्मांक निकला है आपके गीता प्रेस से, परलोक और पुनर्जन्मांक विशेषांक निकला है, उसमें सच्ची सच्ची घटनाएं दी है। छोड़ा जन्मा है उसको बता दिया, उसके गांव में गया घड़ी घड़ी बता घर पहुंचा ऐसा, और वो स्त्री थी उसकी, ये मेरे पहले जन्म की स्त्री है, वो तो बच्चा जन्मा है, वो तो बड़ी बूढ़ी है। उसको बताया, जिसने बताया हमारे एकांत में ये बात हुई थी, मैं अब जानता हूँ, मेरी स्त्री जानती है। स्त्री कहती है कि हम दो के समय कोई नहीं जानता, तो बात बता दी उसने, ऐसे मरे से बात हुई है, पूछो जन्मान जो प्रत्यक्ष बात है मेरे से। पुनर्जन्म में कई बातें घट रहा है आजकल के जमाने में, कई जगह हुई अखबारों में आती है वो परलोक और पुनर्जन्मांक अंक देखो आप, कल्याण का विशेष अंक घटना करेंगे, बड़ी बड़ी चमत्कारी घटना बताई।